पहला प्रश्न, भगवान जो बोले तो हरी कथा, हरी कथा की यह घटना क्या है? क्या यह घटना मौन व ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने के बाद घटती है अथवा प्रार्थना से? हरी कथा का पात्र और अधिकारी कौन है? क्या हम आपके प्रवचनों को भी हरी कथा कह सकते हैं? योग मुक्ता, सहजों का प्रसिद्ध वचन है, जो सोवे तो सुन्न में, जो जागे हरि नाम, जो बोले तो हरि कथा, भक्ति करे निकाम। जीवन जब विचार मुक्त होता है तो व्यक्ति एक पोली बांस की पोंगरी जैसा हो जाता है। जैसे बांसुरी, फिर उससे परमात्मा के स्वर प्रवाहित होने लगते। बांसुरी से गीत आता है, बांसुरी का नहीं होता, होता तो गायक का है। जिन ओंठों पर बांसुरी रखी होती है उन ओंठों का होता है। बांसुरी तो सिर्फ बाधा नहीं देती, ऐसे ही कृष्ण बोले, ऐसे ही क्राइस्ट बोले, ऐसे ही बुद्ध बोले, ऐसे ही मोहम्मद बोले, ऐसे ही वेद के ऋषि बोले, उपनिषद के दृष्टा बोले, और इस सत्य को अलग अलग तरह से प्रकट किया गया। जैसे कृष्ण के वचनों को हमने कहा श्रीमद् भगवत गीता, अर्थ है भगवान के वचन, कृष्ण से कुछ संबंध नहीं है। कृष्ण तो मिट गए, शून्य हो गए, फिर उस शून्य में से जो बहा वह तो परम सत्ता का है। उस शून्य में से जो प्रकट हुआ वह तो पूर्ण का है। और कृष्ण ऐसे शून्य हुए कि पूर्ण के बहने में जरा भी बाधा नहीं पड़ी, रंच मात्र भी नहीं। इसलिए कृष्ण को इस देश में हमने पूर्णावतार कहा, राम को नहीं कहा पूर्णावतार, परशुराम को नहीं कहा पूर्णावतार। राम अपनी मर्यादा रख के चलते, उनकी एक जीवन दृष्टि है, उनका आग्रहपूर्ण आचरण है। वे पूरे शून्य नहीं है, पूर्ण की कुछ झलके उनसे आई हैं, लेकिन पूर्ण पर भी उनकी शर्तें हैं। पूर्ण उनसे उतना ही बह सकता है जितना उनकी शर्तों के अनुकूल हो। उनकी शर्तें तोड़ के पूर्ण को भी बहने नहीं दिया जाए। इसलिए राम को इस देश के रहस्यवादियों ने अंशावतार कहा। ये प्यारा ढंग है एक बात को कहने का। समझो तो लाख की बात है, न समझो तो दो कौड़ी की है। अंशावतार का अर्थ ये होता है कि राम ने पूरी पूरी स्वतंत्रता नहीं दी परमात्मा को प्रकट होने की, कोई नैतिक व्यक्ति नहीं दे सकता। नैतिक व्यक्ति का अर्थ ही ये होता है कि उसका जीवन सशर्त है। वह कहेगा ऐसा ही हो तो ठीक है, उसके आग्रह हैं। उसने एक परिपाटी बना ली है, एक शैली है उसकी। जैसे रेल की पटरियां और उन पर दौड़ती हुई रेलगाड़ियां चलती तो वो भी हैं, गतिमान तो वे भी होती हैं, मगर पटरियों पर दौड़ती हैं, पटरियों से अन्यथा नहीं। नदियां भी चलती हैं, नदियां भी बहती हैं, वे भी गतिमान होती हैं, लेकिन उनकी कोई पटरियां नहीं है, उनके हाथ में कोई नक्शे भी नहीं है। कोई अज्ञात प्राणों के अंतश्चेतन में छिपा हुआ कोई राज बाहर ले जाता है उन्हें सागर की ओर। और कैसी अद्भुत बात है कि छोटी से छोटी नदी भी सागर को खोज लेती, बिना मार्गदर्शक के, बिना किसी का हाथ पकड़े, बिना किसी शास्त्र के, बिना किसी समय सारणी के, बिना किसी नक्शे के चल पड़ती है और पहुंच जाती है। और कैसी उसकी चाल है, कोई नियम में आबद्ध नहीं, जहां मिला मार्ग कभी बाएं कभी दाएं, कई बार लगता है कि अभी नदी बहती इस तरफ थी अब बहने लगी उस तरफ, ऐसे कहीं पहुंचना होगा, लेकिन फिर भी हर नदी पहुंच ही जाती है। जो चल पड़ा वह पहुंच ही गया। महावीर का प्रसिद्ध वचन है जो चल पड़ा वह पहुंच ही गया, मगर चलने चलने में भी भेद होंगे। एक मर्यादा में बंधी हुई गति है और एक कृष्ण का अमर्याद व्यक्तित्व है, इसलिए कृष्ण को समझना मुश्किल, क्योंकि ना नीति है कुछ, ना अनीति है कुछ, ना शुभ है कुछ, ना अशुभ है कुछ। जैसा ले चले परमात्मा, बाएं तो बाएं, दाएं तो दाएं, किसी पंथ का कोई आग्रह नहीं, अपंथ ही है, पंथ मुक्त है। वामपंथी नहीं है कि बाएं ही चलेंगे, दक्षिण पंथी नहीं है कि दाएं ही चलेंगे, मध्यमार्गी नहीं है कि मध्य में ही चलेंगे। बुद्ध को भी इस देश में पूर्णावतार नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध का भी आग्रह है मध्य मार्ग का। प्रत्येक पैर सम्यक होना चाहिए, देखो तो सम्यक, उठो तो सम्यक, बैठो तो सम्यक। जीवन की एक सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। बुद्ध ने अनुशासन दिया, इसलिए बौद्धों में उनका जो नाम है वो है अनुशासता। महावीर को भी पूर्ण अवतार नहीं कहा जा सकता। उनकी जीवन शैली तो और भी बंधी हुई है, राम से भी ज्यादा, बुद्ध से भी ज्यादा। वे तो पैर भी फूक फूक कर रखते हैं, वे तो रात करवट भी नहीं बदलते कि कहीं करवट बदले अंधेरे में कोई चींटी चींटा दब जाए, तो एक ही करवट सोए रहते। वे तो भोजन भी आग्रह से लेते। आग्रह से लेने का अर्थ वो सुबह सुबह निर्णय करके निकलते हैं कि ये मेरी शर्त पूरी होगी तो भोजन लूंगा, नहीं तो भोजन नहीं लूंगा। भोजन भूख से नहीं लेते, भोजन के ऊपर एक शर्त बंधी। जैसे सुबह ही ध्यान में उतरेंगे, उठते समय निर्णय करेंगे कि आज ऐसी घटना घटे, उस द्वार से भोजन लूंगा जिस द्वार पर कोई स्त्री अपने बच्चे को स्तन से दूध पिलाती खड़ी हो। अब अगर ये संयोग मिल जाए तो भोजन लेंगे, मिले न मिले, क्योंकि जिस द्वार पर स्त्री बच्चे को दूध पिलाती खड़ी हो, एक तो ऐसा द्वार खोजना कठिन, कोई द्वार पर खड़े होकर किस लिए बच्चे को दूध पिलाएगा, पूरा घर पड़ा है। द्वार पर खड़े होकर बच्चे को स्तन से दूध पिलाना, जहां राह गुजर रही, लोग आ रहे जा रहे, भारत में तो मुश्किल होगा। फिर अगर कोई स्त्री दूध पिला भी रही हो तो जरूरी तो नहीं कि उसने महावीर को भोजन देने के लिए तैयारी रखी हो, भोजन घर में बना भी ना हो। अभी ये भी हो सकता है भोजन भी बना हो तो जरूरी तो नहीं कि महावीर उसके द्वार पर अपना भिक्षा पात्र फैलाएं और वो न कह दे कि आगे बढ़ो, हर घर से तो भिक्षा मिल नहीं जाती। और महावीर उसी घर से भोजन लेंगे जिस घर का निर्णय करके निकले। एक बार तो यूं हुआ कि 6 महीने तक भोजन नहीं लिया, अस्थि पंजर मात्र रह गए, क्योंकि शर्त ही पूरी ना हो। शर्त ऐसी थी कि पता नहीं पूरी होती कि ना होती, शर्त किसी को बताते भी नहीं थे, बताने तो फिर तो शर्त ही ना रही, फिर तो कोई ना कोई पूरा करवा देगा, से खबर कर देंगे। 6 महीने और जो शर्त पूरी ना हो आज, कल भी वही रहेगी, कल पूरी ना हो परसों भी वही रहेगी, जब तक पूरी ना हो तब तक वही रहेगी, तब तक शर्त भी बदलेंगे नहीं। नहीं तो उसमें भी चालबाजी कर सकता आदमी का, बदल लो ये शर्त तो पूरी होती नहीं, चालबाजी का सवाल ही नहीं है। महावीर कोई किसी और के आदेश से अपने ऊपर ऐसा आरोपण नहीं कर रहे हैं, अपना ही उनका आरोपण है, अपना ही आग्रह है, निज से निकला है। शर्त ले ली थी कि उस द्वार से भिक्षा लूंगा जिस द्वार के सामने एक बैलगाड़ी खड़ी हो, बैलगाड़ी में गुड़ भरा हो और बैलगाड़ी के पीछे एक गाय खड़ी हो और गाय ने गुड़ में सींग मारकर अपने सींगों में गुड़ लगा लिया हो, उसके दोनों सींगों पर गुड़ लगा हो, बैलगाड़ी अभी भी खड़ी हो गई ना हो, गाय के दोनों सींगों पर गुड़ लगा हो, उस द्वार से अगर भिक्षा मिली तो दूंगा। 6 महीने में ये शर्त पूरी हुई, जब पूरी हुई तो ही। एक बार शर्त ले ली, 3 महीने लग गए। शर्त ले ली थी कि कोई राजकुमारी जिसके पैरों में जंजीरें पड़ी हों, प्रार्थना करे भोजन का तो भोजन लूंगा। अभी तो राजकुमारी होगी तो पैरों में जंजीरें क्यों पड़ी होंगी, और पैरों में जिसकी जंजीरें पड़ी होंगी वो क्या प्रार्थना करेगी बेचारी कि मेरे घर से भोजन ले लो, उसका क्या घर, ये तो कारागृह होगा। जब 3 महीने में ये शर्त पूरी हुई तो महावीर ने भोजन लिया। महावीर का जीवन सशर्त है, अति नैतिक है, अति मर्यादाबद्ध है। इसलिए जैनों ने भी महावीर की चिंतना को, देशना को शासन कहा है, जिन शासन। एक एक सूत्र है उस शासन का। भारत के मनीषी सिर्फ कृष्ण को छोड़कर किसी को पूर्णावतार नहीं कह सके, क्योंकि कृष्ण की कोई शर्त नहीं है, कोई आग्रह नहीं, कोई आचरण नहीं, कोई मर्यादा नहीं है। कृष्ण की शून्यता समग्र है, पूर्ण है, वे है ही नहीं। उनसे परमात्मा को जो करवाना हो करवा ले, न करवाना हो न करवाए। इसलिए हम उनके वचनों को श्रीमद् भगवत गीता कह सके। उनके वचन उनके नहीं है, उनसे आए हैं मगर उनके नहीं है। जैसे वृक्षों पर फूल खिलते मगर वृक्षों के ही थोड़ी होते, उन फूलों में जमीन का दान होता है, सूरज की किरणों का मिलन होता है, हवाओं की भेंट होती। वे फूल इस समस्त सृष्टि के अनुदान से निर्मित होते हैं। कहीं से रंग आता है, कहीं से रूप आता है, कहीं से गंध आती है, कुछ मिट्टी देती है, कुछ आकाश देता है, कुछ हवाएं देती हैं, कुछ प्रकाश देता है। ऐसे ही जब कोई बिल्कुल शून्य होता है तो फिर जो बोले वह हरि कथा हो जाएगी। इसलिए नहीं कि वो हरि के संबंध में बोल रहा है, हरि के संबंध में बोलने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे। हरि के संबंध तो घर घर कथाएं होती रहती, जहां तहां कथाएं होती रहती। मगर सहजों के सूत्र को समझना, पहला सूत्र उसकी भूमिका, जो सोवे तो शून्य में, जो यूं सो गए कि शून्य ही जिनका विश्राम हो गया है, जिन्होंने शून्य में अपने अहंकार को विसर्जित कर दिया है, शून्य ही जिनकी सुसुप्ति है। पतंजलि ने कहा है समाधि में और सुसुप्ति में थोड़ा सा ही भेद है, थोड़ा सा भी और बहुत भी। यूं तो रत्ती भर, लेकिन रत्ती इतनी बड़ी कि जमीन आसमान को अलग अलग कर दे। समाधि और सुसुप्ति में समानता बड़ी है कि दोनों ही हालत में तुम खो जाते हो। गहरी सुसुप्ति में जब स्वप्न भी नहीं होते तो तुम कहां बचोगे, तुम लीन हो गए होते हो विराट में। इसलिए तो सुसुप्ति के बाद आधा घड़ी की सुसुप्ति भी हो जाए तो सुबह कितने ताजे होकर लौट आते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता कौन दे गए ये ताजगी, कौन दे गया ये रस, कौन भर गया फिर से तुम्हें जीवन से। कल सांझ तो कितने थके थे, कितने टूटे थे, कितने उखड़े थे, फिर पुनर्जीवित हो उठे हो। सब थकान मिटी, सब हार मिटी, सब पराजय खो गई, सब चिंताएं विदा हो गई। तुम किसी अमृत का घूंट पी के लौट आए हो, मगर तुम्हें कुछ पता नहीं कहां घटाइए, कैसे घटाइए, कहां तुम गए, तुम थे ही नहीं तब जाना हुआ था, तुम मिटे थे तब विराम आया था, तुम खो गए थे लीन हो गए थे, कोई बचा ही ना था मैं भाव तब सुसुप्ति, स्वप्न भी ना बचा था, विचार भी ना बचा था, तो मैं कहां बचता, मैं भी तो एक स्वप्न है, एक विचार है, एक धारणा मात्र है। मन तो बिल्कुल ही मिट गया था, तिरोहित हो गया था, वाष्पीभूत हो गया था, तब सुसुप्ति में तुम परमात्मा में लीन हो गए, जिससे लहर सागर में लीन हो जाए। फिर उठे तो ताजी होकर उठे, सागर का सारा रस लेकर उठे, सागर धो गया सब चिंताएं, सब धूल पहुंच गया, सब मन की जो जो गंदगी थी सब बहा ले गया, आई बहार। ताजा कर गई, आई बाढ़ सब कचरा कूड़ा बहा ले गई। वसंत से गुजर गए, मधुमास से गुजर गए, अमृत में एक डुबकी लगाए, इसलिए सुबह ताजी हो। पतंजलि कहते हैं सुसुप्ति में व्यक्ति परमात्मा में लीन होता है, मगर एक भेद है समाधि और सुसुप्ति का, सुसुप्ति में उसे होश नहीं होता और समाधि में उसे होश होता है। इतना सा भेद है होश का, घटना एक ही घटती है। सुसुप्ति में भी शून्य हो जाते हो मगर तुम्हें होश नहीं होता, इसलिए पाते हो और फिर खो देते हो। जब होश ही नहीं है, जैसे बेहोश आदमी के हाथ में किसी ने कोहिनूर हीरा रख दिया, अब इसका क्या भरोसा कहां पटक आएगा, कहां खो आएगा। कुत्ते को भगाने के लिए फेंक के मार दे, इसका क्या भरोसा। सोए हुए आदमी का क्या भरोसा है, इसके हाथ में तुम कुछ भी दे दो। इसे पता ही नहीं है ये है, हाथ है, हाथ में कुछ है, क्या है, ये बेहोश है। समाधि में बस इतना ही फर्क है, सुसुप्ति धन होश, सुसुप्ति धन ध्यान, समाधि में दिया जलता रहता होश का। मैं तो मिट जाता है, विचार मिट जाते, मगर एक परिपूर्ण जागरूकता छाई रहती। इसलिए सुबह जब तुम उठते हो तो इतना ही नहीं कि तुम अमृत का घूंट पी के आ गए अनजाने में, तुम जानते हो तुम कहां गए थे, कैसा घूंट पिया, कैसे लौटे, तुम्हें राह का पता है, आने जाने का पता है। इसलिए तुम जब जाना चाहो तब जा सकते हो, जब आंख बंद करो तब चले जाओ। जो सोवे तो शून्य में, इस समाधि की अवस्था को कहेंगे शून्य में सो जाना, मगर होश पूर्वक, बोध पूर्वक। ऐसे शून्य से जो फिर जागता है, जो जागे हरिनाम, फिर उस जागरण में उठो तो हरिनाम है, बैठो तो हरिनाम है, बोलो तो न बोलो तो, चुप रहो तो, गुनगुनाओ तो, कुछ भी करो। ऐसा मत सोचना कि समाधि से लौटा हुआ व्यक्ति राम राम हरि हरि ऐसा जपता रहता है, ये मतलब नहीं है। जो सोवे तो सुन में, जो जागे हरि नाम, ऐसे व्यक्ति की निद्रा समाधि होती है और ऐसे व्यक्ति का जागरण प्रभु स्मरण होता है। जो बोले तो हरि कथा, अगर ऐसा व्यक्ति बोले तो हरि कथा, न बोले तो भी हरि कथा, उसके पास भी बैठ जाओ तो हरि कथा। जरूरी नहीं है कि शब्द ही हो, निशब्द भी हो, सुनने वाला चाहिए, तरंगित होने वाला हृदय चाहिए। तो ऐसे समाधिस्थ व्यक्ति के पास उठने बैठने में भी हरि कथा हो जाएगी। भक्ति करें नहीं काम, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी है सब भक्ति है, कोई कामना नहीं है। तुम्हारी तो भक्ति झूठी भक्ति है, तुम्हारी भक्ति में तो हमेशा कामना होती ही है। तुम भक्ति भी करते हो तो पीछे वासना होती है कि ये मिल जाए, वह मिल जाए। न चलो संसार का मांगोगे तो परलोक का मांगोगे, मगर मांगोगे जरूर। तुम्हारी परमात्मा की धारणा ही ये है कि मिल जाए तो उससे ये मांग लूं, वह मांग लूं। सोचो कभी अगर परमात्मा मिल जाए तो क्या करोगे, एकदम मांगो ही मांगो की किताब बन जाएगी। फेरिस पर लिखो एक दिन बैठकर कि क्या क्या मांगोगे परमात्मा मिल जाए, तो तुम चकित हो जाओगे कि क्या क्या छोटी छोटी बातें मांगने का मन में विचार आ रहा है, कि धन मांग लूं, पद मांग लूं, कि शाश्वत जीवन मांग लूं, कि कभी मरू ना, ये मांग लूंगा, वो मांग लूंगा, ऐसा धन मांग लूंगा कि चुके ही नहीं, ऐसा पद मांग लूंगा जो छिने ही नहीं, ऐसा यौवन मांग लूंगा जो मिटे ही नहीं। और छोटे बच्चों का ही नहीं, बड़े से बड़े बूढ़ों का भी, भक्ति के नाम पर वासना का ही खेल चलता रहता है। छोटा बच्चा भी जब अपने पिता के पास आके डैडी डैडी करने लगता है तो पिता जानता है कभी पैसे मांगेगा, कि आज सिनेमा जाना है, कि गांव में प्रदर्शनी आई, कि मदारी तमाशा दिखा रहा है, कि मिठाई खरीदनी, कि वो आइसक्रीम बिक रही, ये कुछ मांगेगा। पति जानते हैं कि अगर घर आए और पत्नी पैर से जूता निकाल के रख दे और पानी से पैर धोने लगे तो समझ लो कि फंसे, कि साड़ी खरीदवाई, कुछ इरादे खतरनाक दिखते। पति घर आए और फूल ले आए और आइसक्रीम ले आए और मिठाई की टोकरी ले आए तो पत्नी भी जानती कि इरादे क्या है, वो भी समझती कि कुछ मांग भीतर, कि आज मेरी देह मांगेगा। वो पहले से देख के ये रंग ढंग बातें करने लगी कि मेरे सिर में दिन भर से दर्द है, कि मेरी कमर टूटी जा रही, कि आज नौकरानी नहीं आई, बच्चे के दांत निकल रहे हैं, चूल्हा नहीं जल रहा, लकड़ी गीली है, मुझे बुखार चढ़ रहा है, वो भी रास्ते खोजने लगेगी। इस जगत में तो हम सारे संबंध ही वासना के बनाते। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी बोल रही थी कि पता नहीं कहां मेरी अंगूठी खो गई, 100 रुपए की थी। नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल फिक्र न कर, मेरी भी 100 रुपए खो गए, मैं बिल्कुल फिक्र नहीं कर रहा। पत्नी बोली तुम्हारे कहां खो गए? कहां, उसने कहा कहां खोते, मगर मैं फिक्र नहीं कर रहा क्योंकि मुझे अंगूठी मिल गई 100 रुपए की। पत्नी ने कहा तुम्हें अंगूठी कहां मिली जी? कहा वही जहां खोए मेरे रुपए, खीसे में मेरे रुपए थे, 100 रुपए तो नदारत हो गए लेकिन अंगूठी खीसे में मिल गई। ये पत्नियां पहले पतियों के खीसे टटोलती, पहला काम। नसरुद्दीन ने अपने बेटे फजलू को मार रहा था कि तूने 5 रुपए क्यों निकाले, रख रुपए। उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों मार रहे हो जी उसको, तुम्हारे पास कोई सबूत कि इसने 5 रुपए निकाले? उसने कहा है सबूत, घर में 3 ही आदमी, एक मैं हूं, मैंने निकाले नहीं, मेरे रुपए मैं क्यों निकालूंगा, और निकालूंगा ही तो फिर परेशानी क्या, चिंता क्या है? दूसरी तू है, तूने निकाले नहीं ये पक्का है। पत्नी ने कहा ये तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं निकाले? कहा नहीं निकाले तूने क्योंकि 150 रुपए में से 5 निकालेगी तो 150 ही जाते, ये इसी हराम जाते की शरारत, 5 रुपए गए ये फजलू ने निकाले, तू निकालती 150 निकालती, मैं निकालता झगड़े का कोई सवाल उठता नहीं, मुझे पता ही होता कि मैंने निकाले, घर में 3 आदमी, रख दे फजलू 5 रुपए। इस जगत में नाते रिश्ते सब ऐसे हैं, मगर जगत के ही होते तो भी ठीक था, तुम परमात्मा के मंदिर में भी जाते तो कुछ मांगने, मस्जिदों में दुआओं के लिए हाथ फैलाते हो मगर मांग, गिरजाघरों में मजारों पर तुम जहां जाओगे तुम्हारी वासना तुम्हारा पीछा करती है। सत्यनारायण की कथा करवाओगे, हरि कथा करवाओगे, रामायण करवाओगे, किसी पंडित को पकड़ लाओगे, ये रामचरितमानस मर्मज्ञ पंडित रामकिंकर शास्त्री, इनसे करवाओ। मगर पीछे प्रयोजन न तुम्हारी हरि कथा है, न तुम्हारा हरि भजन, क्योंकि तुम सदा कामना से भरे हो। सहजों का ये सूत्र समझो, इस सूत्र में सारी बात आ गई, जैसे पूरा धर्म आ गया, कुछ बचा नहीं, सारा निचोड़ आ गया, योग का, भक्ति का, ज्ञान का। भक्ति करें निकाम, एक ऐसी भी भक्ति है जो बिना वासना के होती, अकबर ने एक दिन तानसेन को कहा कि तानसेन बहुत बार तेरे संगीत को सुन के मैं ऐसा आंदोलित हो जाता हूं, मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति तेरे जैसा नहीं, तू बेजोड़, तू अद्वितीय। लेकिन कभी कभी एक सवाल मेरे मन में उठा था, कल रात ही उदाहरण के लिए उठाया, जब तू गया था वीणा बजाकर और मैं गदगद हो रहा था और घंटों तल्लीन रहा, तू तो चला गया, वीणा भी बंद हो गई, मगर मेरे भीतर कुछ बजता रहा। और जब मेरे भीतर भी बजना बंद हुआ तो मुझे ये सवाल उठा, ये सवाल कई बार पहले भी उठा, आज तुझसे पूछे ही लेता हूं। सवाल मुझे हमेशा उठता है कि तूने किसी से सीखा होगा, तेरा कोई गुरु होगा, कौन जाने तेरा गुरु तुझसे भी अद्भुत हो। तूने कभी कहा नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं, आज पूछता हूं, छिपाना मत। तेरे गुरु जीवित हैं, अगर जीवित हो तो मुझे उनके दर्शन करने। तेरे गुरु जीवित हैं, अगर जीवित हैं तो एक बार उन्हें दरबार ले आ, उनका संगीत सुनो, ताकि ये जिज्ञासा मेरी मिट जाए। तानसेन ने कहा मेरे गुरु जीवित, हरिदास उनका नाम है, वे एक फकीर थे, वे यमुना के तट पर एक झोपड़े में रहते हैं, लेकिन जो आप मांग कर रहे हैं वो पूरी करवानी मेरे बस के बाहर है, उन्हें दरबार नहीं लाया जा सकता। हाँ, दरबार को ही वहां चलना हो तो बात और, वे यहां नहीं आएंगे, उनकी कुछ मांग ना रही, मैं तो यहां आता हूं क्योंकि मेरी मांग है, मैं तो यहां आता हूं क्योंकि अभी धन में मेरा रस है। रही तुलना की बात तो मेरी आप उनसे तुलना ना करें, कहां मैं कहां वे, मैं तो कहीं पासंग में भी नहीं आता, मुझे तो भूल ही जाएं, उनके सामने मेरा नाम ही ना रखें। और भी अकबर कुतूहल से भर गया, उसने कहा तो कोई फिक्र नहीं, मैं चलूंगा, तो इंतजाम कर, आज ही चलेंगे। उसने कहा और भी अड़चन है कि वे फरमाइश से नहीं गाएंगे, इसलिए नहीं कि आप आए तो वे गाएं। अकबर ने कहा तो वो कैसे गाएंगे। तानसेन ने कहा मुश्किलें हैं, बहुत मुश्किलें, सुनने का एक ही उपाय है, चोरी से सुनना, जब वो बजाएं तब सुनना, इसलिए कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मैं पता लगवाता हूं। आम तौर से सुबह 3 बजे उठ के वो बजाते, वर्षों उनके पास रहा हूं, उस घड़ी वो नहीं छोड़ते, जब तारे विदा होने के करीब होने लगते, अभी जब सुबह हुई नहीं होती, उस मिलन स्थल पर रात्रि के और दिन के वे अपूर्व गीतों में फूट पड़ते, अलौकिक संगीत उनसे जन्मता है। हमें छुपना पड़ेगा। हम 2 बजे रात चल के बैठ जाएं, कभी 3 बजे गाते, कभी 4 बजे गाते, कभी 5 बजे, कौन जाने कब गाएं। हमें छुप के बैठना होगा, चोरी चोरी सुनना होगा, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि कोई है तो शायद ना भी गाएं। अकबर की जो जिज्ञासा ऐसी बढ़ गई थी कि उसने कहा कि चलेंगे, कोई फिक्र नहीं। रात जाके दोनों छुप रहे, 3 बजे, और हरिदास ने अपना इकतारा बजाया। अकबर के आंसू थामे न थमे, यूं आह्लादित हुआ जैसा जीवन में कभी न हुआ था। फिर जब दोनों लौटने लगे रथ पर वापस, रास्ते भर चुप रहा, ऐसी मस्ती में था कि बोल सूझे ही नहीं। जब महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा तब उसने तानसेन से कहा, तानसेन मैं सोचता था तेरा कोई मुकाबला नहीं है, अब सोचता हूं कि तू कहां, तेरी कहां गिनती, तेरे गुरु का कोई मुकाबला नहीं। तेरे गुरु गुदड़ी के लाल है, किसी को पता भी नहीं, आधी रात बजा लेते हैं, कौन सुनेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और यह अद्भुत गीत यूं ही बसता रहेगा और लीन हो जाएगा। तेरे गुरु के इस अलौकिक सौंदर्य, इस अलौकिक संगीत का क्या रहस्य, क्या राज। तू वर्षों के पास रहा, मुझे बोल। उसने कहा, राज सीधा साधा है, 2-2-4 जैसा साफ सुथरा है। मैं बजाता हूं इसलिए ताकि मुझे कुछ मिले, और वे बजाते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ मिल गया है। वो जो मिल गया है वहां से उनका संगीत बहता है, मांग नहीं है, वहां अनुभव, आनंद। आनंद पहले है, फिर उस आनंद से बहता हुआ संगीत है। मेरा संगीत तो भिखारी का संगीत है, यूं तो वीणा बजाता हूं लेकिन आंखें तो उलझी रहती, क्या मिलेगा। हृदय तो पूछता रहता है आज क्या पुरस्कार मिलेगा, आज सम्राट क्या देंगे, प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपके चेहरे को देखता रहता हूं, पूरा पूरा नहीं होता वीणा में। इसलिए आप ठीक ही कहते हैं, मेरी उनसे क्या तुलना, वे होते हैं तो पूरे होते हैं। इस बात को ख्याल में रखना, जिस दिन तुम आनंद का अनुभव कर लोगे, उस आनंद से अगर भक्ति उठी, अर्चना उठी, वंदना उठी, तो उसका सौंदर्य और, वह इस पृथ्वी पर है पर इस पृथ्वी की नहीं, पर आकाश से उतरा हुआ फूल। और जिस दिन तुम आनंद को अनुभव कर लोगे, उस दिन जो बोलोगे हरि कथा ही होगी। योग मुक्ता तो पूछती है कि क्या हम आपके प्रवचनों को हरि कथा कह सकते हैं, ये भी अगर मुझसे पूछना पड़े तो तूने फिर मुझे सुना ही नहीं। और मैं जानता हूं कि अड़चन है मुक्ता को, सुनने में अड़चन है, मांग बाधा डालती रहती। जब से यहां आई है हृदय बस मांग से ही भरा हुआ है, मुझे आए दिन पत्र लिखती रहती कि मैं चेतना के बिल्कुल बगल में बैठती हूं। जब आप आते हैं तो आप नमस्कार करते हैं, चेतना को तो देखते, मुझे क्यों नहीं देखते। इसलिए नहीं देखता, देखूंगा ही नहीं, भूल चूक से तू दिखाई भी पड़ जाती तो जल्दी से मैं और कहीं देखने लगता। अरे ये तो मुक्ता है। जब तक तेरी मांग रहेगी तब तक देखूंगा भी नहीं। रोज प्रश्न लिखती है, दो चार प्रश्न रोज उसके होते और दो चार छह दिन के बाद एक प्रश्न जरूर होता है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे। आज संभवतः पहली बार उसके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं और वो भी इसलिए दे रहा हूं ताकि उसको झकझोर सकूं, क्योंकि तेरे मन में ध्यान आकर्षित करने की आकांक्षा बसी हुई है। तू प्रश्न भी पूछती तो प्रश्न के लिए नहीं, तेरे प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। तेरा नाम दोहराऊं, तू चेतना के बगल में बैठती इसलिए कि जब मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं तू वहां बैठती ही इसलिए, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ता हूं तो मेरे सामने ठीक चेतना पड़ती, तो तुझे आशा होगी कि उसके बगल में बैठेगी तो वहां मैं तुझे देखूंगा। उसी आशा में तू बैठी, वही आशा तेरे और मेरे बीच बाधा बनी, वही कामना। मैं तो हरि कथा ही कह रहा हूं मगर तेरे लिए हरि कथा नहीं हो पा रही। मेरे कहने से ही क्या होगा, सुनने वाला भी तो चाहिए। तू जब तक निष्काम भाव से नहीं यहां उठेगी बैठेगी तब तक अड़चन बनी रहेगी, तब तक मेरे तेरे बीच एक दीवार बनी रहेगी। नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या हम आपके प्रवचनों को भी हरि कथा कह सकते हैं। वर्षों यहां मेरे पास रहने के बाद भी अगर मुझको ही कहना पड़े कि मेरे प्रवचन हरि कथा है तो हद हो गई। तो तूने क्या खाक सुना, तू क्या यहां कौड़ियां बटोरती रही। अगर तुझे ये भी अभी पक्का नहीं है कि ये जो कहा जा रहा हरि कथा है तो यहां तू कर क्या रही, समय खराब क्यों कर रही। जा कहीं जहां हरि कथा हो रही हो, तलाश किसी और को, शायद ये जगह तेरे लिए नहीं। या तो मिट या कहीं और खोज, ये तो उनके लिए है जगह जो मिटने को तत्पर तैयार है। वे गदगद हो रहे हैं, वे आनंदित हैं, उनके भीतर रस की धार बह रही। मैं राम का नाम लू या न लू इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं जो कहूंगा वह हरि कथा है, नहीं कहूंगा तो भी हरि कथा होगी। हरी कथा ही हो सकती क्योंकि मैं नहीं हूं, वही है। शून्य में सोता हूं, हरिनाम में जागता हूं। चौबीस घंटे वही गूंज रहा है, श्वास श्वास में वही रमा है, हृदय की धड़कन धड़कन में उसको ही पाता हूं। तुम में भी उसे ही देखता हूं। हां, किसी के भीतर बहुत पर्दों में छिपा हुआ है, बहुत घूंघटों में, किसी ने जरा हिम्मत की घूंघट उठाया है। तू कम से कम इतना तो कर, कम से कम किसी मारवाड़ी सन्नारी की तरह थोड़ा सा तो घूंघट उठा, जरा दो उंगलियों से घूंघट को उठा के मेरी तरफ देख। मगर तू बैठी इस आसान में कि मैं तेरा घूंघट उठाऊं, कि मैं तुझे मनाऊं, फिर ये काम नहीं होने वाला, फिर ये बात नहीं बनेगी। मुझसे जो अपेक्षा लेकर बैठा है किसी तरह की, वो चूक ही जाएगा। और मेरे साथ जिसका अपेक्षा का कोई संबंध नहीं, वो मुझसे हजारों मील दूर हो तो भी नहीं चूकेगा। मुक्ता दूर थी, अफ्रीका थी, सब छोड़ छाड़ के आ गई, मगर अब भी मेरे लिए अफ्रीका में ही फासला यूं कम नहीं होता। ये फासले इस तरह कम नहीं होते, ये फासले कम करने के ढंग और हैं। अफ्रीका से यहां आओ या ना आओ, लेकिन मेरे तुम्हारे बीच कोई कामना, कोई मांग शेष नहीं रह जानी चाहिए। मिट गए फासले, फिर चाहे चांद तारों पर रहो तो भी मेरे और तुम्हारे बीच कोई दूरी नहीं। और नहीं तो मेरे बगल में बैठ जाओ, मेरे पैर पकड़ के बैठे रहो, कुछ भी ना होगा, मेरे पैरों में कुछ भी ना पाओगे। मेरा हाथ हाथ में लिए बैठे रहो जन्मों तक तो भी कुछ ना मिलेगा। ये बात थोड़ी समझने की है। शून्य हो जाओ मेरे पास तो सत्संग शुरू हो। जो शून्य होकर बैठे उनके लिए सत्संग शुरू हो गया है। अनेक भारतीय मित्र पत्र लिख के मुझे पूछते कि न मालूम कितने विदेशी मित्र हिंदी प्रवचन भी सुनने आते, इनकी क्या समझ में आता होगा। समझ की बात नहीं है। वो जो विदेशी मित्र यहां बैठे हैं चुपचाप, उन्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम कि हिंदी उनकी समझ में नहीं आएगी। मगर सत्संग का समझने न समझने से कुछ लेना देना नहीं। मेरी उपस्थिति तो समझ में आएगी, मेरी मौजूदगी तो समझ में आएगी। सच तो यह है, मुझे बहुत से विदेशी मित्र लिखते कि जब आप अंग्रेजी में बोलते तो हमारी बुद्धि बीच में आ जाती, हम सोच विचार में लग जाते, वो मजा नहीं आ पाता जो मजा जब आप हिंदी में बोलते, क्योंकि बुद्धि को तो कुछ करने को बचते नहीं, हमारी को समझ में तो आता नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, सिर्फ आपकी उपस्थिति रह जाती, हम रह जाते हैं, आप रह जाते हैं, बीच में कोई व्यवधान नहीं रह जाता। अंग्रेजी में बोलते हैं हमारी समझ में आता तो सोच भी उठता है, विचार भी उठता है, ठीक है या गलत है, सहमति असहमति होती है, पक्ष विपक्ष होता है, क्या बात कही पते की, तो अच्छा लगता है। अगर हमारी धारणा की कोई विपरीत बात चली जाती तो दिल तिलमिला जाता है कि ये तो ईसाइयत के खिलाफ बात हो गई और मैं तो ईसाई घर में पैदा हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये बात ठीक नहीं। सत्संग में बाधा पड़ती, मगर इस देश के अभाग्य की कोई सीमा नहीं। जब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं तो जो हिंदुस्तानी मित्र अंग्रेजी नहीं समझते वो आना बंद कर देते, उन्हें क्या पड़ी, अंग्रेजी समझ में आती नहीं, सत्संग का राज भूल गए। वो मुझे लिखते हैं कि आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो हम क्या करें, आके इस बीच कुछ और काम धाम देख लेंगे, कोई और उपयोग कर लेंगे समय का, क्यों समय गंवाना। अरे जब समझ में नहीं आना है तो समय क्यों गंवाना। जैसे समझ ही सब कुछ है, समझ के पार भी कुछ है, और जो समझ के पार है वही सब कुछ है। मुक्ता शून्य होना सीख तो तुझे मेरे उठने बैठने में भी हरी कथा सुनाई पड़ेगी, बोलने में न बोलने में हरी कथा सुनाई पड़ेगी। मैं तेरी तरफ देखूं या न देखूं इससे कुछ भेद ना पड़ेगा, और तब जरूर देखूंगा, देखना ही होगा। आंख अपने आप तेरी तरफ मुड़ जाएगी। इस भीड़ में भी मेरी आंखें उनको खोज लेती, कुछ मुझे चेष्टा नहीं करनी पड़ती, चेष्टा करूं तो मुश्किल हो जाए, लेकिन इस भीड़ में भी मेरी आंख अपने आप उन पर टिक जाती जो शून्य होकर बैठी। वो अलग ही मालूम होते, उनकी भावभंगिमा अलग है, उनकी मौजूदगी का रस अलग है, उनकी मौजूदगी की प्रगाढ़ता अलग है। जैसे कि हजारों बुझे दिए रखे हो, उनमें दो चार दिए जल रहे हो, तो दिए जो जल रहे हैं अलग ही दिखाई पड़ जाएंगे। कुछ खोजना थोड़ी पड़ेगा कि कौन कौन से दिए जल रहे, हजारों दिए रखे हो बुझे, उस भीड़ में चार दिए जल रहे हो, तुम्हारी आंखें फौरन जलते हुए दियों पर पहुंच जाएंगी। यूं मैं इधर आता हूं, क्षण भर को हाथ जोड़कर तुम्हें देखता हूं, जाते वक्त क्षण भर को हाथ जोड़कर तुम्हें देखता हूं, मगर उस क्षण भर में उन पर मेरी आंखें पहुंच जाती, मैं पहुंचाता नहीं, पहुंच जाती जो जल गए दिए, जो बुझे दिए, उन पर आंखें ले जाके भी क्या करूं, और आंखें वहां जाएंगी भी तो बुझे दियों को क्या होगा, और अकड़ आ जाएगी, और बुझने का रास्ता मिल जाएगा। यूं ही बुझे और बुझे में बुझ जाएंगे, यूं ही मरे और मर जाएंगे, उन पे तो मेरी भूल से भी नजर पड़ जाए तो मैं हटा लेता हूं, क्योंकि उनको कहीं भी भ्रांति ना हो जाए कि मैं उन पर ध्यान दे रहा हूं। तूने पूछा हरि कथा की यह घटना क्या है, यहां घट रही रोज और तुझे दिखाई नहीं पड़ती, और यहां क्या घट रहा है, यहां हम किस लिए इकट्ठे हैं, यहां क्यों बैठे, वही तो वीणा छिड़ी है, वही तो गीत गुनगुनाया जा रहा है, उसी बरखा में तो हम नहा रहे हैं, वही अमृत तो बरस रहा है, वही घटाएं घिरी हैं। यूं कि जैसे सूरज निकला और कोई पूछता हो कि सूरज कहां है, तो इतना ही सबूत देगा कि अंधा है, सिर्फ अंधा ही पूछ सकता है कि सूरज कहां है। मुक्ता आंख खोल, यूं अंधा होने से नहीं चलेगा, मगर तेरा स्तृण रोग जा नहीं रहा है, स्त्री के बुनियादी रोगों में एक रोग है, तो चाहती है आकर्षित करे, वो अचेतन रोग है, पुरुषों में भी होता है लेकिन उसकी मात्रा पुरुषों में कम होती, स्त्रियों में ज्यादा होती, और दूसरी बीमारियां हैं जो पुरुषों में ज्यादा होती स्त्रियों में कम होती, सब बीमारियों का अंतिम हिसाब किया जाए तो बराबर बराबर पड़ती, मगर फिर भी बीमारियों बीमारियों के भेद होते, कुछ बीमारियां स्त्रियों में ज्यादा होती, उसमें एक बीमारी है आकर्षित करने की, सारे भीतर में एक ही भाव होता है कि मैं ध्यान का केंद्र कैसे बन जाऊं, सबकी नजरें मुझ पर अटके, स्त्रियां सजावट करेंगी श्रृंगार करेंगी घंटों, बस एक ही ख्याल है कि सबकी नजरें मुझ पर कैसे टिक जाएं, कुछ भी करने को राजी हो सकती है, लेकिन सबकी नजरें टिकाने के लिए बड़ा आकर्षण है, बड़ी लालसा है, बड़ी वासना है, फिर यहां भी आ जाएं, मेरे जैसे व्यक्ति के पास आ जाएं, तो भी वो वासना की छाया पीछा करती, वो खुमारी मिटती नहीं, वो पुरानी आदत टूटती नहीं, वो यहां भी भाव बना रहता है, यहां भी वही कलह और संघर्ष खड़ा होता है। अब उसे केवल इतना ही ख्याल नहीं है मुक्ता को कि मेरी दृष्टि उस पर क्यों नहीं पड़ती, साथ में उसको चेतना से भी ईर्ष्या जग रही, वो भी स्त्री के गुणों का एक हिस्सा है, वो इससे ईर्ष्या से भी भर रही कि चेतना पर मेरी नजर क्यों जाती। उस पर मेरी नजर क्यों नहीं जा रही, तो कहीं भीतर प्रतिस्पर्धा भी चल पड़ी। चेतना को कोई स्पर्धा नहीं, किसी से कोई स्पर्धा नहीं, न कोई उसकी मांग है। और बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चू। चेतना इधर आई तो उसकी कल्पना के बाहर, क्योंकि उसने कभी मांगा नहीं था। और अचानक मैंने एक दिन उसे खबर कर दी कि वो आ जाए, लाओसु में ही बस जाए। उसको भरोसे नहीं आया, उसे तो ये भी पता नहीं था कि मुझे उसका नाम भी मालूम होगा। उसकी कल्पना में भी कभी नहीं आया था, उसने कभी सपना भी नहीं देखा था कि लाओसु में उसे रहने को जगह मिल जाएगी। और कारण केवल इतना था कि मैंने उसके भीतर एक शून्य देखा, और जहां भी शून्य वहां ज्योति है। फिर विवेक जब कभी बीमार होती या कहीं चली जाती, कभी दिन दो दिन के लिए, तो मेरा भोजन लाना, मेरे कमरे की व्यवस्था करनी, वो मैंने चेतना को सौंपा। उसको तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं था, वो इतने आनंद में रोई और नाची, उसे भरोसे नहीं आया कि कोई कारण नहीं है कि उसे मैं क्यों चुन लिया हूं। यही कारण है कि उसके भीतर कोई आकांक्षा नहीं है। मुक्ता तो पूछती हरि कथा की यह घटना क्या है, क्या यह घटना मौन व ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने के बाद घटती अथवा प्रार्थना से। प्रश्न हम बना लेते हैं और हमें सूझबूझ कुछ भी नहीं, न प्रार्थना का पता है न मौन और ध्यान का, इसलिए प्रश्न बन जाता है। नहीं तो दोनों बातों में कुछ भेद है। मौन कहो कि ध्यान कहो कि प्रार्थना कहो, एक ही बात को कहने के अलग अलग नाम है, जरा भी भेद नहीं। ये भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न नाम दिए, कारण है भिन्न भिन्न नाम देने का। इसमें भिन्न भिन्न लोगों की अभिव्यक्ति है। महावीर ने मौन कहा, इसलिए महावीर के सन्यासी को मुनि कहा जाता है, मगर उन मुनियों में से कितने लोग मौन है। मौन का किसको पता है उनमें से, मुझे न मालूम कितने मुनियों ने पूछा है कि हम ध्यान कैसे करें। मैंने उनसे कहा जब ध्यान ही नहीं कर सकते तो तुम मुनि कैसे हो गए। कहते मुनि होना तो दीक्षा से हो गया, कि मुनि शब्द का भी अर्थ समझे हो। जब तक मौन ही नहीं सदा तो क्या खाक मुनि हो जाओगे। तो वो चौंकते हैं, वो कहते हैं आपने याद दिलाया तो याद आया कि बात तो सच है कि मुनि होने का तो अर्थ ही यही होता है कि मौन का अनुभव होना चाहिए। मुनि हो गए एक दो दिन नहीं, वर्षों से मुनि है। एक 70 साल के बूढ़े मुनि ने मुझसे पूछा, जो 40 साल से मुनि, कि ध्यान कैसे करें, ध्यान क्या है। महावीर ने उसे मौन कहा। मौन बड़ा प्यारा शब्द है। मौन का अर्थ भीतर विचार का शून्य हो जाना। वही जो सहजो कह रही है, जो सोवे तो शून्य में, शून्य हो जाए जो भीतर, निर्विचार हो जाए, बीज विचार के दग्ध हो जाए, चित्त का जाल कट जाए, भीतर सन्नाटा छा जाए, तो मुनि फिर अर्थ मिलेगा जीवन का, गरिमा मिलेगी, फिर खिलेंगे फूल, आएगा वसंत, झड़ी लग जाएगी अमृत की। लेकिन और सब कर लेते हैं, कितने कपड़े पहनने, कितने नहीं पहनने, कितने रखने कितने नहीं रखने, कितने बार भोजन लेना कि नहीं लेना, किस किस दिन उपवास करना, कब व्रत करना, कब क्या करना, सब कर लेते और किसी चीज का मौन से कोई संबंध नहीं। भूखा आदमी भी विचार से भरा हो सकता है और पेट भरा आदमी भी विचार से खाली हो सकता है। इसलिए असली बात तो चूक जाती है, नकली बात पकड़ में रह जाती है। पतंजलि ने उसे ध्यान कहा, ध्यान का भी वही अर्थ होता है। साधारणतः तुम सोए सोए हो, तुम्हारी जिंदगी नींद नींद में भरी है, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लेकिन तुम्हें ठीक ठीक सांस नहीं है। क्यों, क्या हो रहा है? जैसे कोई शराब के नशे में चलता है। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रात ज्यादा पी के आ गया, चाबी ताले में लगा के खोलना चाहे लेकिन हाथ कप रहा, सो चाबी ताले में ना जाए। पुलिस वाला रास्ते पर खड़ा बड़ी देर तक देखता रहा, फिर उसे दया आ गई। उसने कहा कि बड़े मियां, चाबी मुझे दो, तुमसे न खुलेगी। नसरुद्दीन ने कहा खोल के रहूंगा, तुम्हें अगर इतना ही प्रेम भाव उठा तो एक काम करो, जरा मेरे मकान को पकड़ के खड़े हो जा। मकान ऐसा हिल रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, इधर दोनों की बातचीत चल रही थी कि पत्नी की नींद खुल गई। उसने खिड़की से ऊपर से दुमंजले से झांक कर कहा कि क्या बात फजलू के पापा, क्या चाबी खो गई, दूसरी चाबी फेंक दूं? नसरुद्दीन ने कहा चाबी तो बिल्कुल मेरे पास, अगर तेरे पास दूसरा ताला हो तो फेंक, क्योंकि इस ताले में चाबी नहीं जा रही, ये ताला मकान के साथ हिल रहा है, दूसरा ताला हो तो फेंक दे तो मैं खोल लूं और आ जाऊं। ये जो आदमी शराब के नशे में इस तरह की बातें कर रहा है, इसमें और तुम में कुछ भेद है? तुम्हें भी नशे चढ़े अलग अलग तरीके के, किसी को धन का नशा चढ़ा होता है तो उसे कुछ नहीं सूझता सिवाय धन का, चंदूलाल मारवाड़ी पर मुकदमा चला अदालत में, किसी को धोखा दे दिया था। मजिस्ट्रेट ने पूछा 6 महीने की सजा दूं या 100 रुपया, वो इतना बोल ही पाया था, आगे कुछ बोले नहीं। चंदूलाल बोले कि अब जब आपके दिल्ली देने का हो गया तो 100 रुपये दे दे। अरे जब देने का दिल हो गया, तो 100 रुपये दे दें आप, 6 महीने वगैरह क्या देना। जिसको धन का ही नशा चढ़ा हुआ है, जिसकी पकड़ ही धन पर है, जो सोचता धन की भाषा में, उठता बैठता है धन को ही गुनगुनाता रहता है, जो हर चीज को धन के हिसाब से देखता है, जो आदमियों को भी देखता है तो उसको नोट दिखाई पड़ते हैं, आदमी नहीं दिखाई पड़ते कि कौन आदमी कितना कीमती, कौन आदमी कम कीमती, कौन आदमी ज्यादा कीमती। तुर्गेनेव की प्रसिद्ध कथा है कि 2 सिपाही रास्ते से गुजर रहे हैं और एक शराब घर के सामने एक शराबी ने एक कुत्ते को दोनों टांगों से पकड़ लिया पीछे, और बड़ी चीख पुकार मचा रहा है और भीड़ इकट्ठी हो गई, वो कह रहा मैं इसको मार डालूंगा, यही पछाड़ के मार डालूंगा, ये मुझे दो दफे काट चुका है। दोनों सिपाही भी भीड़ में खड़े हो गए। एक सिपाही ने दूसरे से कहा कि ये तो अपने इंस्पेक्टर साहब का कुत्ता मालूम होता। जैसे ही उसने ये कहा कि दूसरा सिपाही झपटा और उसने झापड़ रसीद की शराबी को और कुत्ता छीन लिया उससे और कहा कितना प्यारा कुत्ता है, और उस कुत्ते को दोनों हाथ से उठा के छाती से लगा लिए और कहा कि तू चल थाने, तू इस तरह की हरकतें हमेशा करता, सड़क पे भीड़ भाड़ इकट्ठी करनी, दंगा फसाद करवाने की कोशिश करनी, सड़ाएंगे दो चार दिन हवालात में, फिर तो तुझ पे मुकदमा चलेगा। तभी दूसरे सिपाही ने उससे कान में कहा कि भाई ये कुत्ता इंस्पेक्टर साहब का मालूम नहीं होता, ये तो उसको खुजली हो रही है, और ये कहां का मरियल कुत्ता। जैसे उसने कहा खुजली और मरियल कुत्ता और इंस्पेक्टर साहब का नहीं, उसने फौरन कुत्ते को नीचे पटक दिया और शराबी से कहा पकड़ इस कुत्ते को, मार डाल इस कुत्ते को, यही पछाड़। कहां नहाने की हालत कर दी, अब घर जाके मुझे नहाना पड़ेगा, जल्दी से कपड़े झड़ाने लगा। ये आवारा कुत्ते और इन कुत्तों के मारे सबकी नाक में दम हुई जा रही, भीड़ भी चौंकी, वो शराबी भी चौंका, लेकिन शराबी को जब कहा गया और पुलिस वाला कहे, जल्दी से फिर कुत्ते की टांग पकड़नी, फिर गालियां बहने लगा, अभी पछाड़ता हूं। तभी उस दूसरे ने कहा कि भाई मुझे तो लगता हो ना हो है तो इंस्पेक्टर साहब के साथ। अरे हो गई होगी खुजली, मगर है उन्हीं का, बिल्कुल ढंग तो वैसे ही दिखाई पड़ता है, ऐसे कान पर काला चिट्ठा। और फिर बात बदल गई, फिर उसने कुत्ते को उठा के गले से लगा लिया और एक झापड़ फिर रसीद की उस तरह भी। तो तुझे हजार दफे कहा कि ये हरकतें बंद कर, अब तो भीड़ को भी बड़ा रस आने लगा कि ये हो क्या रहा है। और वो उस कुत्ते का हाथ फिरोगा, कैसा प्यारा कुत्ता है, कुत्ते बहुत देखे मगर इसका कोई मुकाबला नहीं। तभी वो पुलिस वाला दूसरा फिर बोला कि भाई तू मुझे माफ कर, ये वो कुत्ता नहीं, अरे इसके तो दोनों कानों पर काले चिट्ठे, उसके तो एक ही कान पर काला चिट्ठा। फौरन कुत्ते को उसने पटका, उसने कहा ये हराम जादे कुत्ते न मरते हैं न खत्म होते हैं, और एक कुत्ता कितनी औलाद छोड़ जाता है। उस शराबी को एक धक्का दिया कि पकड़ इसको, इसको खत्म कर इसी वक्त। फिर कपड़े झड़ाए, उसने कहा कि चलो जी घर, पहले स्नान करना पड़ेगा, खुजली मुजली हो जाए, कुछ तो कुछ हो जाए। मगर वो दूसरा सिपाही बोला कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरी खुद सोच बोझ में नहीं आ रहा, हो ना हो ये कुत्ता है तो इंस्पेक्टर साहब का, क्योंकि मैंने दूसरा काम कभी गौर से इंस्पेक्टर साहब के कुत्ते का देखा ही नहीं, हो सकता दूसरे काम से भी काला धब्बा हो। फिर बात बदल गई, यूं कहानी चलती, और बार बार कुत्ते का पटका जाना और उठाया जाना। अब ये आदमी होश में है मगर एक नशा चढ़ा हुआ है, साहब का कुत्ता एकदम बदल जाता, कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता है, जैसे साहब का नहीं, फिर ये खुजली वाला कुत्ता मारो पटको, शराबी भी चौंका हुआ खड़ा है कि अब करना क्या। वो पूछता साहब मुझे साफ कह दो करना क्या, एक दफा कह दो वो करके दिखा दूं, हवालात ले चलना हवालात ले चलो, रात हुई जा रही देर हुई जा रही, और मारना हो इसको तो मैं मार दूं, मगर तुम एक दफा तय कर लो साफ, नहीं तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। तीन चार झापाट में मुझे रसीद कर चुके, कभी कहते हो मार डालो, कभी कहते हो कि तुमको हवालात में बंद कर देंगे। अरे होश की बात कर रहा है, मैं ही नशे में हूं तुम भी नशे में, शराबी तक कहने लगा कि मैं ही नशे में हूं कि तुम भी नशे में, कुछ होश की बात करो, ऐसी की तैसी तुम्हारे इंस्पेक्टर की और तुम्हारे कुत्ते की, कुत्ते को भी मारूंगा, तुम्हारे इंस्पेक्टर को भी मारूंगा। कहां कहां के कुत्ते पाल रखे हैं और कहां कहां की झंझटें खड़ी कर रहे हैं, और मैं पिट रहा हूं नाहक, न लेना न देना। पहले इस कुत्ते ने मुझे काटा, अब तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है। शराबी तक को होश आ जाता है, मगर कुछ को पद का नशा है। उनको देखो जब वो कुर्सियों पे होते, उनकी छाती एकदम फूल जाती। अभी राष्ट्रपति वीवी गिरी चल बसे, जब राष्ट्रपति बने हो तो गए थे बुढ़े 70 साल के पार, मगर किसी ने कह दिया कि अब आपकी उम्र राष्ट्रपति होने की नहीं। फौरन उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं निकाल के अपनी मसल दिखा दी और कहा कि अभी 10 मील दौड़ के बता सकता हूं, क्या तुमने समझा मुझे। वो उनकी तस्वीर देखने लाए जिसमें तस्वीर भी छपी थी, जिसमें अपनी भुजाएं दिखला रहे जैसे कोई मुर्दा आदमी और भुजाएं फड़का रहा हो। कुछ भुजाओं में दिखाई पड़ता नहीं, कोट के भीतर सब खाली दिखाई पड़ता है। मगर जब पद पे आदमी हो जाता है तो एकदम भुजाएं फड़कने लगती, मुर्दों में जान आ जाती। नेता अगर मर भी गया हो, इसके पहले कि उसको दफनाओ उसके कान में कहना कि भैया इलेक्शन जीत गए, सौ 99 मौके तो वो जिंदा हो जाए। हो गए तो पहले क्यों नहीं कहा, हम मरते ही नहीं, उठ के बैठ जाएगा एकदम। नेता ही नेता है। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में खड़ा था अपने गधे को लिए और लोगों से कह रहा था इस गधे में ये खूबी है, ये पक्का जी हजूर गधा है, ये नहीं कहना तो जानता ही नहीं, तुम जो भी कहो। एकदम सिर हिला के कहता है कि जी हाँ, लोगों ने कई बातें कही और वो गधा नसरुद्दीन ने उसको पाठ पढ़ा के रखा था। कुछ भी कहो से वो सिर हिला के कहे जी हाँ, चंदूलाल मारवाड़ी खड़े थे वहां, हर बात में जी हाँ कह रहा। नसरुद्दीन से कहा अगर इसको ना कहलवा दूं तो नसरुद्दीन ने कहा तू ना कहलवा दे तो 100 रुपए निकाल के बताया कि 100 रुपए दूंगा। चंदूलाल उसके पास गया और गधे के कान में बोला बेटा शादी करोगे। उसने कहा कि नहीं, एकदम ना कर दिया। नसरुद्दीन भी हैरान हुआ, उसने कहा तेरी तरकीब क्या है भाई। और उसने कहा मैं भी अनुभवी आदमी, दो शादी कर चुका हूं, ये मेरी हालत जानता है, तेरा गधा मेरे घर के सामने तो रहता है, मुझ पे जो बीत रही है वो ये रोज देखता है। एक पत्नी ऊपर रहती एक पत्नी नीचे रहती, और अक्सर मेरी हालत रहती कि एक टांग मेरी ऊपर मकान पर खिंच रही, एक टांग नीचे खिंच रही। गधा हंसता है, उसको मैंने कई दफा सामने खड़े देखा कि वो खड़ा देखता रहता है। अच्छे फंसे चंदूलाल, तो मैं जानता था कि इसमें बिल्कुल ना कर देगा कि बेटा शादी करोगे, फिर नहीं करते, और कहो तो इसको भी और ना कहलवा सकता हूं, मुझे कई तरीके मालूम है। चक्का दोबारा ना कहलवा, 100 रुपए और ले। उसने उससे कान में कहा कि बेटा चुनाव लड़ोगे। उसने कहा कि नहीं। अब तूने क्या कहा। उसने कहा कि चुनाव, मैं 3 चुनाव लड़ चुका और हार चुका, जो फजीहत होती है वो भी ये देखता है, और नेताओं की जो हालत हो रही है वो भी ये देखता है, इधर पिटे उधर पिटे। मगर कुछ लोगों को जिद्दी रहती है, कितनी पिटे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर धूल झाड़ के खड़े हो जाते, फिर हंसने लगते, फिर खीसे निपोड़ने लगते, फिर चुनाव आ गया फिर वोट दो। अरे वो गिरे थोड़ी थे, वो तो यूं ही धूल में लेट रहे थे, मस्ती में गिरे थोड़ी थे, कपड़ा झाड़ के फिर खड़े हो जाते। चारों खाने चित्त कर दो उनको, कोई फिक्र नहीं, फिर उठ के खड़े। नेता गिरते ही नहीं, मगर गधों को भी इतनी अकल है। तो उस गधे ने फौरन मना कर दिया कि मुझे चुनाव लड़ने ही नहीं, अरे जो फजीहत देख रहा हूं। नसुद्दीन ने कहा भैया तू 200 रुपए ले, अब मुझे कहलवाना नहीं, पता नहीं तू और भी क्या तरकीबें जानता हो, और गधे में तुझे साठ गांठ मालूम पड़ती, हरामजादे को मैंने इतना सिखाया कि हर चीज में हाँ भरना, और वो अभी दगा दे गया मुझे, यही के यही दगा देगा, मेरा गधा मुझे दगा दे गया, मैं इसको बेच के रहूंगा, इस गधे को मुझे रखना नहीं। तू पूछती है योग मुक्ता कि मौन की ध्यान की प्रार्थना जैसे कि कुछ अलग अलग बातें हो, होश में आ। महावीर ने मौन कहा, पतंजलि ने ध्यान कहा, मीरा ने, चैतन्य ने, सहजो ने प्रार्थना कहा, बात वही है। जिन्होंने प्रेम की नजर से देखा उन्होंने प्रार्थना कहा, जिन्होंने सिर्फ बौद्धिक दृष्टि से देखा उन्होंने या तो मौन कहा या ध्यान कहा। ध्यान और मौन पुरुषों के शब्द थे, विशुद्ध वैज्ञानिक